سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب دخول الحاجة وباب دخول الخلاء والاستطابة. أمنا تين النسخي ما نام ين الإديشن أي مخم إديشن بين خامن تنا مونجن يرلا ولا بينن مم يب liñ ci bind mom moy babul istitaba waye li nga xamantene mom lañ mom nonu lañ ko jangé won moy babul istitabati isbabul istitabati wa dukhulil khala manam kon mom moy danaka mom ak li nga xamantene mom la waji jang di tari wax mom moy babul dukhulil khala wal istitabati ben la ala kulli hal manam ñaar yep ben lay don ndax mana bi ben la ñuy wax babul istitabati wa dukhulil khala'i. Borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañuy faral di yitté wo buntu yu melni ndax al istitaba mom lañuy wax labu, amma dukhulul khala'i mom moy dukhul moy dugg, al khala' mom moy wanaki. Borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañ koy faral di yitté wo, amma li nga xamantene manam ndax dafa aju ci walu lab. Laaj bu ñëkk bi moy ana lan la buntu bi aajo joté ak lab, dañ nan la buntu bi joté gi nga xamantene mom la joté ak lab moy képp ko xamantene ndax tahara manam lab dañu xamne taharatul hadath la taharatul khabath. Taharatul hadath moy labu tet, taharatul khabath mom moy laaj labu sobe. Comme ni nga xamantene nak nit ki mom ñaare bu démé ci wanak ba li ëpp li génné ci mom, bu fekkente ni dafa génné ci mom mo lolu manam sobe lay doon, bu boba nak ñu wara laaj ana bu boba nan lañuy jëfëndiko ak nan lañuy def bu fekkente ni lolu dafa xew ak teggine yi nga xamantene mom mo fa aju. Buntu bi bab mom moy buntu nak ci lolu manam ci lako arab manam linguistiquement suñu waxe babun te mom moy buntu liñ ci djublu manam moy lepp lo xamantene dañ cey jokkolo, bu ko defé ñu mëna dugg ci bërepp ba ñu génné fa li lay mëna dimbali ngay dugg fenn wala nga génné fa, loolu manam fa ngay wara jaaré difa jotliko mom moy guntu. Loolu motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bim nan waqtul buyut min abwabiha, jaaré leen neeg yi kër yi dé leen fa jaaré té diko jaaré ci buntu ya. Amma borom xam xam yi rahimahumullah ñom suñu waxé babun manam buntu ci sen téré li nga xamantene mom lañ ci djublu wuñ ci buntu comme ni nga xamantene nonu lañ koy xamé ci langue comme niñ koy xamé ci lakki, ndax su fekké ndax ñom dañoo jël sen téré manam kutub manam sen téré dañ koy jël xajalé ko ay kutub manam def ko ay kitab comme ni mu nekké ni ñu jël kitabu tahara manam légui ñu jël daal di jël buntu yi nak daal di koy def sen bir manam ñu daal di xajalé téré xajalé ko ay buntu. Buntu yi nak ñu xajale ko ay fusul manam faslun moy aw dog wo xamantene day tekantel ay masala, fas fusul yi ñu daal di koy xajale def ko ay matalib manam lo xamantene ay sakuteef la yo xamantene ay mbir la yu general yo xamantene yu ñu wara xam la, matalib yi ñu jël ko xajale ko def ko ay masail manam muy masala yi ben masala yi nak ñu jël ko def ko ay mabahis manam muy nek ay gestu manam ay recherche yo xamantene dañ koy def ay etude yo xamantene dañ koy def niki non manam kon bu boba buñ fa waxe buntu ci bobu manam bobu meunta tek ala kulli hal comme ni nga xamantene tay buñu waxon al kenn ci awami ne ko masalan buntu labu wala buntu duggu wanak, bone buntu duggu wanak tem mu def ni manam buntu warak wi kay wax, waye bu fekente ni xamna ni ci tere buntu duggu wanak dafa am lu muy tek bu boba day daali xamne rek manam limi teki moy da fay dajale manam ay masala ay question pratique yo xamantene dana meuna tax nga meuna xam ana kuy dugg ci wanak ak bo ci duggé ala yan teggin nga fay amé ak ana yan doxalin nga fay amé ak lan lañ ci digël ak lan la ci téré manam li nga xamantene moy xam xam yi nga xamne ñom ño aju ci walu gogou li tax nga mën ci am accès, lan moy tax nga mën ci jotale ni nga xamantene nonu nga ci wara joté am bu jëfé joté ana lan nga war nan nga koy wara mëna jëfé xam xam yoyu nonu mom lañu lay teunkel ci buntu yoyu loolu motax ñu tuddé ko buntu bi nga xamanteni manam loolu dalay permettre boko jangé nga mëna am xam xam yoyu niki nonu loolu motax ñu tuddé buntu mbir yoyu manam kon ñom ñuy xajalé téré diko xajalé ay buntu bunt kon bu babun manam babur al-hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala neena babul istitabati wa dukhulil khala babul istitaba al-istitaba borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala dañ koy faral di ubbe di tuddé ndax al-istitabati mom moy labu manam moy nit ki su démé wanak ana lan lay jëfëndiko wé ndox wala xeer wala yu démé nek nonu manam ñing koy xaré ci hadith bi wax naan man ata al-gha'ita fala yastati wala man ata minkum al-khala'a fala yastati bi yaminih kep ko xamantene dem na ci yenu ci wanak bi bu mu jëfëndiko ndox mi ngir manam bu mu jëfëndiko loxo nday joram ngir labu bor ñu xaré ko fofu ñu tuddé ko kon babul istitaba loolu nak kon fuqaha yu rahimahumullah dañ koy faral itam di tuddé qada'ul haja manam babu qada'ul haja wala adabu qada'ul haja buntuk manam teggin yi nga xamantene ñom ñoy aju ci qada'ul haja manam ñoy fajj aju li tax nak ñu diko tuddé nonu itam ñu ngi koy xaré ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi mi wax naan man ata minkum hajatahu kep ko xamantene wala man ata minkumul haja kep ko xamantene dafa dikke ci yeen ci aju manam yoy yep ay bolen xolé ay bat la yo xamantene dañ koy xar meena dañ koy wax waxin yo xamantene da wax rafetal la niki nonu itam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ñi mu tuddu sank ñom ñoy kon fuqaha yi ñom dañ koy faral di tuddé bab dañ koy tuddé al istitaba niki nonu dañ koy tuddé tamit al khala al qada'ul haja niki non manam bu fekente ne nak ñom ñoy moy muhaddisuna yi manam borom xam xam hadisi rahimahumullah ñom bu dañuy tuddé buntu bi buntu babu takhalli wala adabu takhalli manam teggini manam ku dem ci wanak ndax al khala'u mi ngi joggé ci al khala'u insha Allah ta'ala baat bi lamay tekki ak la ca nek dinañ ko wax insha Allah bu ñu yexé ci hadisu Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañuy jëk gis manam kon mom moy ba manam mune idha ata minkum ahadun minkum al khala'a su fekenteene kenn ci yeen dafa dikke dafa dem ci wanak bi manam al khala'u kon manam ab xalla la lolou motax nit manam wanak bi manam dañ ko tuddé al khala'u dinañu wax lan lay tek insha Allah niki nonu tamit dañ koy tuddé babu tabarruz at tabarruz dañ koy tuddé nonu itam manam yoy yep ci muhaddisuna dañ ko koy tuddé ndax hadith yi nga xamantene manam mom moy wax al barazu fil mawarid manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci li nga xamantene mom lay téra muy manam yo xamantene day tax nit ñi di la reub muy ñatt moy di tour dox wala nit ki di dem all ci yoonu nit ñi wa niki nonu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy tuddé tamit bërb yoyu amna no xamantene sharia daf leen manam dañ koy faral di tuddu ñukoy tuddu ci alquran ak sunna mom moy lu demé nek al ghaït mom moy place bo xamantene ci ciosanu lak mom moy place bu soufé légui nak ñu tuddé li nga xamantene mom moy génné ci nit ki bu démé ci place yoyu nga xamantene day soufé té mu cey suturlo ngir fajj a jom lay génné ci mom ñu tuddé ko al ghaït ñu dem muy dem al waye ci ciosan baat bi du won lolu baat moy beurep bi ci bopam mom moy baat bi niki nonu tamit mu am ay mbir yo xamantene kon manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di tuddé buntu bi babul istitaba niki nonu kon dañ koy tuddé babu adabu dukhulil khala'i wala adabu takhalli benn bi nga xamantene fuqaha yu ñom ñokoy wax bi ci dess nga xamantene li ëpp ci ñukoy jëfëndiko ñom ñoy muhaddisuna rahimahumullah mu boole ñaar yépp ci buntu bi ngir wala ni téréem bi dal mum téré hadith la itam téré fiqh la mu tuddé ko babul istitabati wa dukhulil khala buntu labu ak tamit teggin yi nga xamantene ñom ñoo aju ci dem wanak borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy faral tamit di wax ñett mbir manam ay mbir yo xamantene dañuy am manam dañu aju ci walu bobu lu demé neke al bok na ci al istinja'u ak al istijmaru ak al istibra'u ak al wa yoy ñett ay mbir la yo xamantene dañu wuté ndax al istitabatu comme ni nga xamantene mom lañ koy waxe moy la bu meuf nako defé ak ndox meuf nako defé ak xeer wala yenen comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañu ko gis ci ñettelu hadith buntu bi moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa arda niki nono itam def na dañ koy wax al istinja'u al istinja'u foko degge tamit manam mi ngi joge ci najawtu shajar manam an wala bok an jaytu shajar manam najawtu shajar mom moy dagna dogna gorna garab gi manam buñ ne gorna garab gi manam nit ki bu fekente le dafa jëfëndiko ndox wala mu jëfëndiko xeer ngir dindi li nga xamantene mom mo genné ci mom mo xam dafa tour ndox wala bok manam dafa saw wala bok dafa dem all bu boba li genné ci mom dindi gi ngi koy dindi ba mu dag ko ci dag gi ngi koy dag ci yaram gi lolou motax ñu tuddé baat bobu al istinja'u niki nonu dañuy wax al istijmaru manam jëfëndiko aw ay xeer comme ni nga xamantene ay xeer yu ndaw comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bo xamantene wessu won nañ ko ni nga ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan wa man istajmara falyutir kep ko xamantene da fay jëfëndiko ay xeer manam falyutir na jëf ginnaw bi mu deme wanako na jëf na def manam na jëfëndiko lu tol niki nonu itam comme dafa am luñu wax al istibra'u moy nit ki fexé bi mi fexé ba place bi nga xamantene mom la dem ali wala bok budé ay sawla manam nek ci biir yaram bi té wara génn mu xamné bu moytuul itam dana génnat bu doxaté touti wala bu togaté touti rek day génnat wala bok té mu génn té duko yegg bok nopi daldi tak ci yaram bi wala mu tak ci ay yéeram bu ko défé bërepp bobu sobéw def ndank ak moytandiko gi mi moytandiko samonté bi nga xamantene mom lay samonté manam mbir yoyu ba tax buy manam buy saw tamit mu fexé ba génné lepp lolou nonu mom lañu wax al istibra'u bu ko défé kon borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di yitté wot manam buntu bi ndax li ci nekk ci ay njariñ ndax li ci nekk ci ay mbir yu kawé rawatinal tekk lekkelo gi nga xamantene mom la lekkelo ak lab comme niñ ko waxé won sank té lab mi nga xamantene nonu la lekkelo won ak julli ndax la yaqbalullahu salata bi ghayri tahurin yalla du nangu julli go xamantene amul lab comme bi ghayri tahurin julli du yalla du nangu comme julli go xamantene amul lab comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala an ma bu nek ci sahihu imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima kon manam bu ko defé kon ñu buntu bi ba tay manam dafa am yeneen mbir tamit yo xamantene daf ci nek mom moy lo aju lo xamantene da fay aju ci waluk lab manam ak manam itam lo xamantene ay teggin la yo xamantene borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ci seen téré dañ koy faral di indi insha Allah ta'ala dinañu ci wax yeen dinañu ci junj yeen bok na ci ana yeen yi dafa aju ci beurep bi yeen yi aju imanam ci beurep bi nga xamantene mom lañuy démé ala yeen yi aju ci téggin yi nga xamantene mom moy am nit ki lata muy dugg ci wanak bi ak bu duggé ci wanak bi lata mu li génné ci mom di génné ci mom mo xam ay sawla mo xam dem ala ana naka lay def yan teggin la wara amé am yenen yo xamantene ay teggin la yo xamantene ginnaw bi nga xamantene li génné ci mom génnou na ci mom ba paré ak nam koy génné a teggin yoy nga xamantene tamit ñom ño aju ci buntu bobu itam yoy yep manam a lool tamit yenen xéetu teggin la mu am benen xéetu teggin moy ana bu génné ci mom ba nopi ana naka lay dindé manam sobé bi nga xamantene mom mo dess manam naka lay dindé naka lay tancho manam naka lay dindé sobé bobu ana lan lay jëfëndiko ndox yi wala xéer yi bu ko défé wala bok leneen lo xamantene dal ala kulli halin dinañu teunk ana yan lañu mëna jëfëndiko bu fekkénté né nit ki dafa dem wonak pour dindi sobé bobu nga xamantene mom moy tak ci mom mu am tamit teggin kon bu boba mu am yeneeni teggin tamit mom moy beurep bi ana nan lañ fay comporté wo bok na ci li nga xamantene mom mo aju ci teggin yi nga xamantene mom lañu jëf mom lañu wara doxale su fekkentene dañuy dugg moy ak buñuy genn moy ñu tuddu turu borom bi subhanahu wa ta'ala zikkar yi nga xamantene mom lañu wara zikkar insha Allah ta'ala dinañ ko waxte dinañ ko leral insha Allah ta'ala buñu duggé ci hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu ñëkke niki nono itam mu am bërepp yo xamantene dañ ko wara tan ngir dem won ak fofa comme ñu démé nek amna bërepp yo xamantene dañ koy téré lu démé nek di tour ndox ci am ndox ndox mo xamantene dafa tak loolu waru ñu fa tour ndox niki nono ken waru fa dem Allah comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won ci hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabu lan ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu niki nonu itam da fay téré yenante dañuy téré tamit manam kuy tour ndox ci fo xamantene nit ñi dañ fay faral di dajé lu demé nek ay kéru garab lu demé nek nit ki di tour ndox ci fo xamantene masalan yoonu nit ji la ak yu demé nek nonu yépp yoy ay téggin la yo xamantene ay bërepp la yo xamantene dañ ko wara samontel mu am tamit yeneeni téggin moy lu demé nek nit ki bu dafa wara sori nit ñi buy fajj aajo wala muy tour ndox warul nek tamit di dem ci ay manam bërepp yo xam manam di garal bopam ci ay kanam nit ñi wala bok mu bañ leena sori niki nonu itam amna yeneeni teggin yo xamantene tamit batay day aju ci walu gogo mom moy masalan warula nit ki suy dem won ak warula warna fexé ba manam mu rawatina bu fekenteene day tour ndox ba saw yi masalan du dal ci yereem wala bok du dal ci yaramum te di dal fo xamantene day saggan ci walu gogo ndax li nga xamantene mom mo ci ñew ci ay tekku yo xamantene dinañu ko gis insha Allah ta'ala ci hadith Abdullah ibn Umar astaghfirullah ci hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la al-Hafiz Abdul Ghani rahimahullah ta'ala mujjé indi ci téré ci buntu bi niki nono amna yeneeni teggin yo xamantene itam day aju ci bërepp bi nit ki su fa nekké lu démé nekké bu touré ndox manam bu mu jakarlo qibla bi te bu mu ko won ginnaw itam lu demé nek itam warna moytandiku manam di jakarlo ak jant bi wala wèr wi ci lenn ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah niki non itam warul te jëfëndiko loxo ndey joram bu fekkentene day dindi sobe bi wala bok muy téy muy tour ndox di saw di téy manam sakar bi di téy awram ak loxo ndey joram niki non itam warna fexé tamit ba jëfëndiko li nga xamantene mom moy lu ëpp manam ñetti xéer lu mu bon ndax loolu mom mo gëna deppok téggin comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won biñuy jang hadithu wa man istajmara falyutir insha Allah ta'ala dinañu gëna yaatal mbir mom buñu yexé ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom moy ñettelu hadith bi mu ubbi indi ci buntu bi niki nonu kon dinañ gis tamit insha Allah ta'ala li nga xamantene manam yeneeni teggin yo xamantene tamit dafa aju ci walu gogu manam ci walu tour ndox ak dem Allah yo xamantene tamit day aju ci manam lu demé nek do waro fa wax nek fay wax mba ngay waxtan wala bok yu demé non yoy yep bok na ci nga xamantene yu wara moy te ndiko la ci nit ki bu fekkentene day dem Allah wala bok mu nek ci wanag wi amna yeneeni teggin yo xamantene ñom ño ci am kon al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi al wasi'a neena babul istitabati wa dukhulul khala buntuk labu ak dug teggin yi nga xam wa adabul dukhulul khala ak teggin yi nga xamantene ñom ño nek ci dug ci wanag yoy yep ndax manam kon bu boba da fay melni al hafiz abdul ghani dafa nela ci bi bud dina la dajaleen mbolo ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamantene dañoo lambo ci tegginu duggu won ak yu ci tegginu duggu won ak manam ak li nga xamantene mom lañ fa wara jëfëndiko mu indil la lo hadith yo xamantene ci bir hadith yoy ci la wutek borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala di wërwërlo buntu bi nak bok na ci buntu yi nga xamantene wuté duñ ci bari li tax wuté nak bari won ci moy lu ci ëpp ay téggin rek la nekul lo xamantene dañ nan li dafa haram wala li farata la lolu motax wute yi duñ ci bari melul comme buntu bi nga xamantene mom lañu ñëkke nga xamantene hadith buñ ci nek rek dañ ci gis ay wute yu bari yo xamantene borom xam xamu ñent ngiri rahmuhullahu ta'ala dañ ci daan faral di wute waye fi dinañ gis na deppo gi fi lay uppe te kon japp masala yi ci lay gëna yombe insha Allah ta'ala yal nañu yalla dimbali bañu sharh ko sharh bi nga xamantene mom mo jaar yoon tay waral ak ngeerum gu mag subhanahu wa ta'ala